reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat po dzisiejszym spotkaniu Jacka Czaputowicza z ambasadorem Izraela. O jego treści już za chwilę. W Parlamencie Europejskim odbyła się niezaplanowana dyskusja na temat odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. KGHM objął patronatem kilkadziesiąt klas branżowych. Holding będzie miał możliwość wpływu na program nauczania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w sprawie spotkania szefa resortu Jacka Czaputowicza z ambasadorem Izraela. Rozmowę zorganizowano na prośbę Anny Azari. Jak czytamy w komunikacie, ambasador poinformowała o oczekiwaniach strony izraelskiej dotyczących dalszego dialogu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Minister Czaputowicz wyraził gotowość do dalszych rozmów. Oświadczył też, że Polska sprzeciwia się umniejszaniu winy osób odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane w czasie II wojny światowej. Jacek Czaputowicz podkreślił też, że nowelizacja nie ogranicza swobody wypowiedzi świadków tragedii II wojny światowej, czytamy w komunikacie resortu. Szef polskiej dyplomacji był dziś gościem Trójki. Na antenie potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne, że w niedawnej telefonicznej rozmowie premiera Polski z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu przywódca Izraela miał mówić o, tu cytat, systemowym udziale Polaków w Holokauście. Jak tłumaczy członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem, Bronisław Wilczyn, takie słowa w ustach tak prominentnego polityka są błędem. Ta wypowiedź jest niewłaściwa, ale z drugiej strony ja zastanawiam się, na ile ją można traktować jako stanowisko Izraela. Przecież to nie było oficjalne, to była prywatna rozmowa, którą przekazujemy w tej chwili, znamy z kontaktów. Nie było to deklaracja oficjalna stanowiska Izraela, więc ja bym nie przewartościowywał jej nadmiernie. Budząca kontrowersję nowelizacja ustawy o IPN-ie zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izraelskie władze, intelektualiści oraz historycy twierdzą, że może to być fałszowaniem historii i apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał nowelizacji. Zmieniamy temat. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącego europosła PiSu Ryszarda Czarneckiego. Potwierdził to po południu przewodniczący tej Izby Antonio Tajani. Mimo że na dzisiejszą sesję plenarną nie była zaplanowana debata w tej sprawie, kilkoro europosłów zabrało głos. Karol Surówka. Przeciwna głosowaniu w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego była Jadwiga Wiśniewska z PiS. Zapytała Antonio Tajaniego, czy zamierza recenzować wszystkie wypowiedzi europosłów. Za odwołaniem Ryszarda Czarneckiego opowiedział się niemiecki europoseł Manfred Weber z CSU. Mówił, że nie może pełnić funkcji wiceprzewodniczącego osoba, która porównała europosłankę do osób współpracujących z nazistami. Podkreślał równocześnie, że nie będzie to głosowanie przeciwko Polsce. Mówił, że jest gotów zagłosować na innego kandydata z PiSu. Sprawa dotyczy wypowiedzi Ryszarda Czarneckiego o Róży Thun. Europosłanka PO w materiale niemiecko-francuskiej telewizji Arte o sytuacji w Polsce za rządów PiS powiedziała, jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura. Ryszard Czarnecki skomentował te słowa w rozmowie z portalem Niezależna. Jak powiedział, podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dziś mamy Róże von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. By Ryszard Czarnecki został odwołany, konieczna jest większość 2/3 głosów. Karol Surówka, Polskie Radio. Największy polski holding KGHM objął patronatem ponad 40 klas z 5 szkół Zagłębia Miedziowego. Umowę między samorządowcami a koncernem zawarto w Lubinie w obecności minister edukacji Anny Zalewskiej. Możliwość wpływu na program nauczania zawodowego dają przedsiębiorcom nowe zasady dotyczące szkół branżowych. Minister przyznała, że aby szkoły mogły w pełni z nich korzystać, trzeba zmienić niektóre przepisy. Będziemy przekonywać do zmian ustawy o finansach publicznych, bo na przykład wiele spółek chce się zaangażować, postawić mini hale, kawałek produkcji w danej szkole. Niestety dyrektorzy tego nie przyjmują, bo muszą zapłacić podatek od darowizny. Dolnośląski kurator oświaty nie wyklucza, że wkrótce umowy mogą podpisać kolejne placówki. Na koniec jeszcze o rosnącej populacji tygrysa żyjącego na wolności. Od lat naukowcy bili na alarm, że tygrysowi grozi wyginięcie i z roku na rok na świecie było ich coraz mniej. Teraz, po raz pierwszy od 100 lat, liczba tych zwierząt wzrasta. Szacuje się, że jest ich na świecie ponad 4000, czyli o prawie 1000 więcej niż 6 lat temu. To informacja, która ucieszyła specjalistów na całym świecie, mówi ekolog Katarzyna Karpa-Świderek. Na pewno może nas cieszyć, szczególnie jeżeli spojrzymy na tygrysa syberyjskiego, bo tam ta populacja wzrosła z 50 do 500 sztuk, czyli można powiedzieć razy 10, ale pamiętajmy, że ciągle jesteśmy na początku drogi. Kiedy na początku XX wieku mieliśmy 100 tysięcy tygrysów, a teraz mamy 4 tysiące, to oczywiście każde 100 tygrysów więcej będzie nas cieszyć, ale cały czas popatrzmy na to, że to jest na przykład 100 tygrysów więcej w stosunku do wcześniejszych 100 tysięcy. Efekt przyniósł tak zwany Tygrysi Kongres, czyli spotkanie przedstawicieli rządów 13 państw, którzy w 2011 roku zobowiązali się do podwojenia liczby tygrysów do 2022 roku. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Sport, Adam Malecki. A serwis sportowy zaczynamy od sporej niespodzianki w Ekstraklasie siatkarek. Dotychczasowy lider ŁKS Łódź przegrał i stracił pierwsze miejsce w tabeli. W meczu kończącym 16 kolejkę łodzianki uległy 1-3 PTPS-owi Piła. Jest to ich druga porażka w sezonie. Tylko raz przegrał Chemik Police. Mistrzynie Polski mają 3 punkty przewagi właśnie nad ŁKS-em, a drużyna z Piły jest piąta. W piłce nożnej, oczekując na powrót po letargu zimowym Ekstraklasy, to już w piątek, na początek mecze Wisły pod Górnikiem Zabrze i Lubin z Legią Warszawa, można śledzić to, co dzieje się w ligach zagranicznych. Grają w Premier League, Serie A i Primera Division. W Anglii Watford podejmuje Chelsea, we Włoszech Lazio gra z Genoą, a w Hiszpanii Las Palmas z Malagą. We wszystkich trzech meczach jak na razie 0-0. Ten ostatni mecz, czyli Las Palmas z Malagą, zbyt wielkiego zainteresowania nie wywołuje. Dużo więcej miejsca w mediach hiszpańskich poświęca się innemu wydarzeniu. Clarence Seedorf, były wybitny piłkarz m.in. AC Milan i reprezentacji Holandii, który Rosson Erich prowadził także jako trener, bez sukcesów co prawda, został nowym szkoleniowcem Deportivo La Coruña. Zadaniem 41-latka będzie utrzymanie zajmującej trzecie od końca miejsce drużyny w Primera Division. Jednym z trzech bramkarzy Deportivo jest Przemysław Tytoń, Polak jednak w ogóle nie gra. Grać też już nie będzie Anita Wojtas, piłkarka ręczna Zagłębia Lubin i reprezentacji Polski postanowiła zakończyć karierę. Wojtas z Miedziowymi zdobyła 4 razy Mistrzostwo Polski w swojej karierze. 2 razy wygrywała także Mistrzostwo Norwegii. W reprezentacji rozegrała 62 mecze, w których zdobyła 185 goli. Jeszcze w sobotę zdobyła 4 gole w meczu ze Startem Elbląg. Teraz kończę, a o decyzji zawodniczki zdecydowały względy osobiste. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Wtorek będzie zimny, ale słoneczny. Najczęściej słońce świecić będzie na południu i zachodzie. Od czasu do czasu spadnie śnieg. Będzie od minus 5 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wojną do dobrego tonu należało picie kawy z filiżanki Ćmielowskiej. Po wojnie słuchano muzyki z tranzystora Szarotka, a dziś produkuje się lampy z korianu i tkaniny 3D. Pasjonująca podróż przez epoki designu w Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Ta kompozycja, ta muzyka, którą zaraz Państwo usłyszą, przepraszam, to ja prosto ze śniegu, jak Państwo. Śnieg jest bardzo piękny, ale ma też uboczne skutki, jak widać. Ta kompozycja nosi tytuł? Jeszcze nie, już zaraz będzie. Zero Ending Story. Czyli jak to przetłumaczyć? No może to przetłumaczyć można na pewien obrazek, który jest na okładce tej książki, którą mam przed sobą. Taki zegar, który ma cyferblat i cyfry i liczby, ale nie ma wskazówek. I tytuł książki, Dożywocie. I to jest rozmowa z Małgorzatą Rozumecką, która już 20 lat siedzi w więzieniu. Pewnie, być może Państwo pamiętają tę historię. My ją przypomnimy, ale to nie będzie tylko opowieść o tym, jak to było, ale też o tym, no właściwie, jak jest morał. Jeśli jest, zapraszam. Zapraszam. Muzyka nosi tytuł Zero Ending Story. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. To jest gra słów Never Ending Story. To był ten taki film, ten słynny przebój. A tam się to... I tu jest never, a tu jest zero. Taka historia, która nie ma zakończenia. Zakończenie jest zerowe. Właściwie nie wiadomo. No, tak jak ten zegar na okładce pani książki, pani Moniko. Przedstawiam, pani Monika Sławecka jest z nami dzisiaj. Zegar bez wskazówek, same cyferki, prawda? I tytuł książki Dożywocie, Zbrodnia i Kara Małgorzaty Rozumeckiej. Pani Monika Sławecka, autorka tej książki, jest także scenarzystka, jest z nami. Jest z nami również dr Paweł Szczepaniak, pedagog, kryminolog z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jesteśmy na ty, to już bądźmy, prawda? Bądź. Dalej. Witaj, Pawle. No to zacznijmy od tej opowieści. To była bardzo głośna historia. 21 lat temu, prawda? Prawie. Tak. Pewnie ją pamiętamy, jakbyśmy nie pamiętali. Proszę ją przypomnieć krótko. Dobrze, pani może na początek się przywitam. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. I też chciałam powiedzieć, że bardzo dobry wstęp w sensie tego kawałka, który jest jakby metaforą i książki, i tematu. Dziękuję. Świetny dobór. Pink Floyd. Tak. 21 lat temu w lesie pod Komorowem znaleziono ciała dwóch dealerów RAGSM. Policja natychmiast zaczęła szukać oprawców i w niecałe 12 godzin odnaleziono Małgorzatę Rozumecką oraz kilku chłopców, w tym jej brata, którzy uczestniczyli w procederze odbicia komórek. Co znaczy odbicia komórek? Chodziło o... oni przeprowadzali swoistą transakcję w lesie pod Komorowem, która była dla Małgorzaty odbiciem pewnej kwoty pieniędzy, którą jeden z panów, z którym współpracowała w erze GSM, był jej winien. Był winien jej znaczącą kwotę, ponieważ oni się parali, no niestety no, kradli pieniądze i umowy, które wykorzystywali przeciwko erze, a czerpali z tego no, ogromne źródło finansowania dla siebie. Aha. I oni nie zwrócili tej należnej według kwoty. Pani Małgorzaty Rozumeckiej kwoty i to było spotkanie, które zakończyło się śmiercią tych dwóch dealerów. Tak, to było amatorskie spotkanie, na które ona zabrała kolegów z Pruszkowa i następstwa jego, no i konsekwencje kolegów były... Kolegów z Pruszkowa, to znaczy z tej mafii pruszkowskiej? Nie, kolegów to byli chłopcy niepełnoletni, to byli koledzy z podwórka. Małgorzata miała kontakty z Pruszkowem, no bo jakby nie było, te wszystkie losy się odgrywały gdzieś obok niej, ale nigdy nie weszła w świat przestępczy, w sensie stricte mafijny. Mm-hmm. I zginęło dwóch ludzi. Kto ich zabił? Tego nie wiemy. Wymiar śledztwa też nie wykazał i nie stwierdził. Nie ma winnego. Nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to. I jakie zapadły kary w tym procesie? Małgorzata dostała wyrok dożywocia za to, że jak to uwzględniła pani sędzia w wyroku, była mózgiem operacji. Reszta mężczyzn, którzy byli przy tym procederze, dostali po 15 lat, z czego wyszli trochę wcześniej. Jeden nawet dostał rekompensatę finansową za to, że odsiadywał jakikolwiek wyrok. Aha. Także trochę kontrowersyjnie. Bo nie był winien. I co, ona była mózgiem tej operacji, to była prawda. Prawdą był fakt, że zatrudniła do tego procederu kilku chłopców. Natomiast nie wiemy, i ona mi tego też nie wyjaśniła, czy ona namawiała ich do zabicia, w którym momencie pojawiły się tam pistolety, bo nie o to chodziło. Poza tym wydaje mi się, że osoba, która studiowała resocjalizację, która była z dobrego domu, w którym były pieniądze, nie sądzę, żeby swoje życie stawiała na szali kilkunastu komórek o niewielkiej wartości. Mhm. Ale ludzie zabijają z bardzo różnych powodów, czasami z powodu 10-20 zł. No tak, ale no, w tym wypadku, znając tę osobę i znając jej zasoby finansowe, nie sądzę, żeby postawiła na szali swoje życie, także brata życie, bo tutaj... A brat jaki dostał wyrok? Brat dostał też około 15 lat. Tutaj też jest istotny wątek jej rodziny jako takiej komórki, która była ze sobą bardzo silnie scalona. Później możemy też opowiedzieć o tym, jak rodzina... weszła w cały proces, jak próbowano ją odbić ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Właśnie, to jest jeszcze istotne bardzo dla tej opowieści. Ona chciała uciec. Ojciec chciał ją wyciągnąć ze szpitala. Ojciec z dziadkiem. Ojciec z dziadkiem. To się nie udało i to miało wpływ na wysokość wyroku? Pewnie miało. No, mając wyrok dożywocie, już nie można. Ona dostała wtedy wyrok. Aha, tak. To już było po wyroku. Natomiast jej ojciec trafił do więzienia na rok. Za to odbicie, próbę odbicia córki, po czym wyszedł z więzienia w takim stresie, że dostał rozległego zawału, co się skończyło śmiercią. I zmarł. Dodajmy jeszcze do tego, do tej historii to, że to była jedna z kilku takich strasznych, brutalnych zbrodni, które wtedy były popełnione w Polsce. Jeden popełniony przez kobiety, lub też kobiety uczestniczyły w popełnianiu tych zbrodni. I wszystkie dostały dożywocie, prawda? Zgadza się. Faktycznie to był swoistego rodzaju trend, który wymierzał wtedy wymiar sprawiedliwości. Myślę, że pokazując opinii publicznej, że no, my to możemy zrobić, możemy zasądzić wyrok dożywocia, mimo tego, że nie popełniłaś zbrodni. No, ale jednak zbrodnia została popełniona, a nakierowała tą zbrodnią. Zgadza się, ale w momencie, kiedy, przynajmniej ja to tak odczytuję, w momencie, kiedy ja nie pozbawiłam kogoś życia, to wyrok dożywocia jednak jest pewnego rodzaju ekstremalną karą. Mhm. Z tym się trzeba zgodzić. Paweł Szczepaniak, co ty na to? Chciałbyś coś dodać? Spraw jest bardzo wiele i wątków jest tak wiele, że trudno w jednej chwili je ogarnąć. Zastanawiam się nad tym, jaki podjąć w tym momencie, bo początek tej audycji i opowieści był dramatyczny, taki mrożący krew w żyłach. Myślę, że warto by spojrzeć na sprawę z punktu widzenia dnia dzisiejszego jako punktu zahaczenia. Co się dzieje teraz i ewentualnie spojrzeć wstecz i w przyszłość, tak aby mieć jakieś kontinuum i widzieć tę sprawę w większej, w dłuższej, w lepszej, szerszej perspektywie. Mnie się wydaje, że opowiadamy zdarzenia, które miały miejsce, ale nie my w nich uczestniczyliśmy. To w sumie jest nasza opowieść o czyjejś opowieści. Mnie najbardziej interesowałoby to, jak człowiek, który jest podmiotem całej tej sprawy, zmieniał się lub zmienia w perspektywie czasu. Jeżeli 20 lat temu do więzienia trafiła młoda kobieta, i mamy z nią do czynienia teraz. Co się zdarzyło przez te 20 lat w tej sytuacji wewnętrznej, czyli w niej, i w tej sytuacji zewnętrznej, nawet tej instytucjonalnej i systemowej? To może o tym jeszcze powiemy, bo to dopiero początek tej opowieści. Chciałbym jeszcze panią Monikę Sławecką, autorką tego wywiadu z Małgorzatą Rozumecką, kilka rzeczy zapytać. Zacytuję to, co pani napisała, takie zdanie. Trzeba uważać, by... ich przewinienie, czyli tych skazanych, pani głównie, bo to nie tylko jedna kobieta, z którą pani rozmawiała, pani uczestniczyła w takich zajęciach edukacyjno-resocjalizacyjnych w więzieniach. Prawda? Między innymi ze scenariopisarstwa. No właśnie. I trzeba uważać, by ich przewinienie nie zeszło z pierwszego planu. Jesteście na ty. Gośka, prawda? Tak, tak. Spotykacie się jak długo? Siłą rzeczy to są trzy lata współpracy, która następowała tydzień po tygodniu, gdzie przychodziłam do niej na 3 godziny, także musiała się z tego swoista relacja i więź wywiązać. Wywiązać, tak, połączyć. No dobrze, i to teraz jeszcze fragment i to połączmy to jeszcze, ja coś jeszcze tu przeczytam i połączmy to i zapytam. Czy stwierdzono u ciebie jakieś odchylenie od normy? Nie, jestem zdrowa, chociaż mogło się coś pojawić o ponadprzeciętnej inteligencji i cechach, które z niej wynikają, korzyściach, które z nich czerpię. Jakie one są? Na przykład manipulowanie ludźmi. Manipulujesz ludźmi? Na pewno niecelowo. A może jednak. Ona być może wyjdzie z tego więzienia jednak przed końcem życia. To może nie być dożywocie, to może być kasacja, prawda? I być może pytanie otwarte, być może to jest tak, że ona tą książką chciała wywrzeć na pani presję, czyli również na nas, na opinii publicznej. Właśnie ciekawe jest to, że my, podejmując wątek samego pomysłu zasiąścia do tej książki, w ogóle nie miałyśmy na myśli tego, żeby Małgosię odczarowywać, żeby odczarowywać jej wizerunek, który w mediach jest makabrycznie przekombinowany, przekształcony, oczywiście tak, żeby jej tylko zaszkodzić. I ludzie myślą, że zrobiłyśmy to po to, żeby skasować jej wyrok, bo po pierwsze nie sądzę, żeby jakikolwiek sąd czy prokuratura wzięła tę książkę pod jakikolwiek dowód na to, żeby ta osoba się zmieniła. Bo to nie jest po to. Ona pracuje przez lata na to, opiniami swoimi, wychowawców, swoją współpracą, tym jak ona się zachowuje w więzieniu, po to, żeby z niego wyjść albo nie. Poza tym to, co mnie najbardziej ujęło w Małgorzacie i powód, dlaczego tak naprawdę wywiązała się między nami rozmowa a propos tej książki, to fakt, że to jest osoba, według której nie wyjdzie nigdy z więzienia. Ona uważa, że nie wyjdzie. Ona uważa, że nie wyjdzie z tego więzienia, a to jest człowiek, do którego ja przychodziłam tydzień w tydzień, który mnie witał z taką dozą sympatii, jakiegoś takiego zdrowego wigoru, którego naprawdę trudno szukać wśród ludzi, którzy nas na co dzień otaczają. To mnie w niej uwiodło, to mi się najbardziej spodobało. No właśnie, uwiodło, może to właściwe słowo. Tak, ale to jest właściwe słowo, bo oczywiście musiała się wywiązać między nami jakaś nić sympatii, żebym chciała zrozumieć jej postępowanie, żeby zrozumieć jej osobę, która jest niesztampowa, która... dlatego ja rozmawiałam z nią o tej manipulacji, ze względu na to, że ja się przygotowałam przed rozmową do niej. Ja podeszłam do niej jako do człowieka, którego zapisuję czystą kartę, ale mając na względzie to wszystko, co było na jej temat mówione, pisane. Ja się nie czuję jako osoba, która została zmanipulowana. Ja się czuję jako osoba, która dostała jakiś kredyt od niej zaufania i mogła szerzej przedstawić ludziom jej sprawę, jej osobę, a przede wszystkim, co było głównym celem tej książki, przedstawić ludziom, jak wygląda życie kobiet osadzonych. Tak, no pewnie o tym też porozmawiamy. Ale proszę mnie zrozumieć, ja jestem dziennikarzem, moim obowiązkiem jest włączyć sobie zapalić sobie czerwone światełko i szukać wątpliwości. Myślę, że za dużo, zbyt wiele mówimy o tym, jak to spostrzegamy i opowiadamy nasze sprawy. Wolałbym przyjąć perspektywę tej dziewczyny. I nie w naszej opowieści, w naszej narracji, tylko w jej działaniach. Jeżeli ktoś popełnia jakiś błąd, a każdy ma prawo do błędu, ważne jest, co z tym zrobi w dalszej perspektywie. I chciałbym zobaczyć w działaniach tej dziewczyny, co ona zrobiła nie ze swoim życiem, tylko z tymi faktami, które są niezaprzeczalne. Bo była zbrodnia, jest kara i teraz pytanie, co ta kobieta czyni ze swoimi przestępstwami czy czynami i ze sobą, a także jak ona wykorzystuje ten czas pobytu w więzieniu i na czym płynie ten czas. Czy to jest kwestia przeżywania tylko kolejnych dni, czy to jest sprawa także pewnej idei czy posłannictwa, które można w takim miejscu, nawet wiedząc o tym, że się stamtąd nie wyjdzie, pozostawić, przekazać komuś. Pytanie, jaki jest przekaz tej dziewczyny dla młodych ludzi, dla wszystkich, którzy popełniają przestępstwa, dla tych, którzy siedzą w więzieniu, dla tych, którzy mają jakiekolwiek problemy ze sobą. Czego ta dziewczyna może nas nauczyć, niekoniecznie edukując w świecie przestępczym, czy pokazując jakby szczegóły różnych przestępstw, bo ta książka tym epatuje również. jestem za tym, żeby opowiedzieć, jak ona naprawiła szkodę, którą sama uznaje za szkodę wyrządzoną przez siebie. No właśnie, to jest kilka pytań. Więc przede wszystkim to jest to, co przytoczyłam na początku. Małgorzata nie uważa, że wyjdzie z więzienia. Przepraszam najserdeczniej. Ona... Chodzi mi o działania. Tak, dobrze, zaraz do tego przejdę. Ale moment, o jej działania, o jej czynności. Tylko chciałbym jeszcze to jednak dopytać o to. Jest jednak taka szansa, że wyjdzie z więzienia. Może ona tak twierdzi, może ona, że nie wierzy, ale jednak motyw kasacji tu się pojawia. To nie jest tylko kwestia kasacji. Bądźmy formalni w tym momencie, bo po 25 latach skazany na dożywocie może ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Aha, czyli nawet jeszcze i teraz sprawa kasacji, polega na tym, że najczęściej myślimy o warunkowym, przedterminowym zwolnieniu tylko w kategoriach pobytu w więzieniu. Jak będziesz grzeczny, to dostaniesz warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Jak my zobaczymy w więzieniu, że się poprawiasz, to wystąpimy ci o warunkowe zwolnienie. To jest nieprawda, bo przepisy stanowią zupełnie co innego. Bierze się pod uwagę praktycznie całe życie wstecz, od momentu także popełnienie przestępstwa, po popełnieniu przestępstwa, zachowanie, jakie miało miejsce, na przykład czynny żal, przeproszenie poszkodowanego, naprawienie szkody lub wiele innych czynności, pomaganie wymiarowi sprawiedliwości. Jest wiele czynności, działań człowieka, które mogą być brane i będą brane pod uwagę. Później zachowanie w zakładzie karnym, ale najważniejsze jest co innego. To znaczy? Pomyślna, pozytywna prognoza kryminologiczna i społeczna, czyli przekonanie, że w przyszłości nie popełni ponownie przestępstwa i mimo niewykonania kary w całości, jej cele zostały osiągnięte. Gdybyśmy patrzyli na to z tej perspektywy, to ja chciałbym zapytać, jak myśli o swojej przyszłości, o swoim przyszłych dniach, następnych, każdym kolejnym dniu, który jest do przeżycia, ta dziewczyna, co robi, żeby jej życie miało jakikolwiek sens, czemu nadaje sens w tym miejscu, w tym więzieniu, w tych okolicznościach, nawet w tej opresji, czy walczy o swoją sprawiedliwość w tym sensie, że czy wyczerpała wszelkie środki, które dają jej szansę odzyskać swoje poczucie niewinności. Często się mówi, że w Polsce siedzą tylko ludzie niewinni. I rzeczywiście rzadko można znaleźć w zakładzie karnym kogoś, kto powie, jestem winny. Więc ja chciałbym usłyszeć, czemu jest winna, jaką winę ma i sobie przypisuje ta dziewczyna i co ona z tą winą zrobiła, żeby ją odkupić i żeby naprawić szkodę. Dajmy szansę. Lawina pytań. Tak, to prawda, ale one są bardzo sensowne. Tak, absolutnie. One są sensowne i... Powiem tak. Czy czuję się winna? Kolejna rzecz, która mnie ujęła w rozmowie z nią, to fakt, że namawiał ją jej obrońca na to, żeby na sali rozpraw w trakcie procesu przeprosiła rodzinę ofiar. Powiedział, że absolutnie tego nie zrobi. Obrońca powiedział, że to wpłynie na wymiar jej kary. Powiedział, że tego nie zrobi, ponieważ ona sama by sobie nie życzyła tego, żeby osoba, która pozbawiła członków rodziny. Życia jej. Tak, żeby teraz odgrywała swoisty melodramat, przepraszała i płakała na sali rozpraw, żeby tylko złagodzić wymiar kary. To było dla mnie bardzo mocne. Druga kwestia, to jak media ją potraktowały, obrzucały ją strasznymi epitetami. Królowa zbrodni, anioł śmierci, bestia. Nie odpowiedziała i nie weszła w dyskusję z żadnym z dziennikarzy. Ale przepraszam, ale ona udzielała wywiadu. Przecież to był taki wywiad, który ona zrobiła już po tym więzieniu dla TVN-u, o ile się nie mylę. Udzieliła faktycznie rozmowy Edwardowi Miszczakowi w celi numer, ponieważ całkiem inne były zapewnienia ze strony TVN-u, a całkiem inaczej wyszło. Ona też była świeżo po wyroku. Sama widziałam tę rozmowę, analizowałam ją jakieś 10 czy 15 razy. Wiem sama dobrze, jak to źle wszystko wyszło, chociażby ze względu na to, że jeszcze trwał cały czas proces i ona się bała cokolwiek powiedzieć, że to tak naprawdę nie bała się o siebie, tylko bała się o swojego brata. No dobrze, że ta rozmowa na nią wpłynie negatywnie. Ale wróćmy do tego zasadniczego pytania. Czy ona się czuje winna właściwie? Jeśli tak, to właśnie czemu? Czego? Czuję się winna tego, że zwabiła tych mężczyzn pod las pod Komorowem i czuję się winna temu, że no zaplanowała, sztampową sytuację, która nie miała na celu pozbawiać nikogo życia, tylko no, chciała odbić pewnego rodzaju stratę finansową. No, ale wyszło tutaj... najgorzej tak, ale... z możliwych scenariuszy. Ale to w tej opowieści słyszę usprawiedliwienie. No, wyszło, miało być inaczej, ale jednak takie są fakty. Tak się stało. Ona była... Ona się nie mierzyła z takimi konsekwencjami. Dobrze, liderem tej grupy. No tak, powiedzmy delikatnie, żeby już spojrzeć na nią z pewną sympatią, ile to jest możliwe, prawda? Ja też nie jestem tutaj po to, żeby ją usprawiedliwiać. I ja uważam, że i to mi się też w niej podoba, bo obie doszłyśmy do takiego wniosku, że wina leży po jej stronie i ona codziennie wstaje rano, mierzy się z jej konsekwencjami. Ale czy całym wie? Tym planem. Ale czy wie o tym? Czy, no bo ja mam takie wrażenie, zaraz zapytam, to mówimy o niej, prawda? Przyjmujemy jej tak, cały z zewnątrz. No tak, ale jednak ta historia została poddana pod osąd opinii publicznej, prawda? Powstała książka, no tak. To teraz mamy właśnie obowiązek o to zapytać. To znaczy, mi się wydaje, że ona się opancerzyła w tym więzieniu i właściwie no, znalazła tam taką splendid isolation, taką swoją celę w celi i już. To może a Paweł warto pytał, powiedzieć? Z punktu widzenia resocjalizacji, o to, co ona zrobiła po to, żeby no, żeby właśnie pokazać, że się zmieniła, mówiąc krótko. Jakie są owoce jej aktywności? Może warto dodam jeszcze jedną kwestię. Jeżeli mówimy o wymiarze 20 lat czyjegoś życia w trudnych warunkach, to na pewno nastąpiły jakieś zmiany. I sprawa polega na tym, że kiedy ja czytam tę książkę, to widzę w słowach i w postawach dokładnie tę samą postać, taką samą przez 20 lat. Wydaje mi się to niewiarygodne. Mhm. Ponieważ jeżeli społeczeństwu, komukolwiek przez 20 lat opowiadamy dokładnie ten sam tekst, to jest on mało wiarygodny sam w sobie, bo my się zmieniamy lub okoliczności się zmieniają. Ja chciałbym na to wszystko spojrzeć z punktu widzenia tego, co wymiar sprawiedliwości powinien przynieść. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, jakieś odpokutowanie, jakieś zrewidowanie, uczynienie czegoś, co może sprawić, że kiedy człowiek następnego dnia wstanie, powie sobie, czuję, że żyję inaczej i że moje życie nabrało jakiegoś określonego, być może innego sensu niż tylko odwet, żal, poczucie straty. Chodzi o to, że żyjemy, a w związku z tym mamy szansę na to, aby każdym dniem i każdym działaniem, które podejmujemy, ofiarować nie tylko sobie następny dzień, ale również otoczeniu, a także i społeczeństwu, nie tylko słowa i nie tylko informacje i nie wyłącznie deklaracje, lecz działania. Na przykład, jeżeli ta dziewczyna studiowała, pytanie jest proste. Przepraszam, czy dodam, kontynuuje? Resocjalizację. Tak. Ja się tak trochę boję, że ja zostałam tutaj postawiona jako taki adwokat diabła, który ma się za nią usprawiedliwiać, a trochę nie o to chodzi. Nie. Też nie chciałabym, żeby na te tory zeszła ta rozmowa, bo ja się czuję, jakbym ja się usprawiedliwiała za jej czyny. Absolutnie. Chodzi wyłącznie o to, aby zaprezentować jej działaniami jej sylwetkę, a nie naszymi opowieściami o niej. Mhm. Dobrze, to może zmieńmy bieg. I zapytajmy o to, bo to jest, myślę, że ważny, bardzo może nawet podstawowy wątek tej książki, którą pani nam zaproponowała, zawarty w tytule, chociażby dożywocie. Znaczy, być może, i to jest pytanie, może jeżeli ktoś jest skazany na dożywocie, to właśnie nie ma żadnego bodźca, żadnej motywacji do tego, żeby poddawać się tej resocjalizacji, że właściwie no, to być może jest bardzo sensowna strategia, znaczy, że się opancerzyć, zamknąć się w wewnętrznej celi, która jest zawarta w zewnętrznej celi i już. Więc może to jest też to tak, jest że pytanie. Dożywocie jest w ogóle bezsensowną karą. To jest słuszne pytanie, ponieważ wszystkie osadzone, które trafiały do celi i słyszały, że będą siedziały z tą rozumecką, która jest oskarżona o dożywocie, panikowały i ogromnie się bały. Bo właśnie miały na myśli to, że oczywiście nakarmione tym wszystkim, co im podawały tabloidy, że rozumecka, skoro odsiaduje wyrok dożywocie, no to ich dni są tak naprawdę policzone. A bardzo szybko się okazywało, że Małgosia za to też pewnie zostanę potępiona, że użyłam takiego... Nie, ale pani Moniko, no... Pytanie jest takie, czy no i moja podejrzliwość zawodowa, zupełnie tak. nieprywatna, zawodowa jest taka, no czy ona nie próbuje nami manipulować, to jest tyle, więcej nic. Ja myślę, że musiałaby być geniuszem, żeby po 20 latach, kiedy przychodziło do niej masę dziennikarzy, dopiero teraz zabrać głos, opowiedzieć o tym w szerokim spektrum, opowiedzieć i o swoim dzieciństwie, i o relacjach rodzinnych, i opowiedzieć o samej sprawie, jak i o życiu. 22 lata jest osadzona. Mhm. Z różnymi kobietami przyszło jej żyć pod celą. Z różnymi sytuacjami się tam mierzyła i mierzy dotychczas. I mówię, kiedy te kobiety trafiały, i to są fakty, bo trzeba zacząć rozmawiać o faktach, a nie o wrażeniach, które trafiały, były totalnie przerażone, po czym przychodził czas, kiedy ona ani z nimi nie nawiązywała kontaktów, ani relacji. Nie wchodziła i nie weszła nigdy w żadne grypsowanie. To była dziewczyna, która odbywa i odbywała wyrok kary, która się izolowała od sytuacji w więzieniu. Ona nawet, żeby było śmiesznie, więzienie i tym bardziej blok kobiecy jest totalnym skupiskiem plotek, obgadywania, sytuacji jakichś melodramatycznych związanych z zazdrością, romansami między jedną a drugą. Ona nigdy nic nie wiedziała, co się dzieje w więzieniu. Ja do niej przychodziłam i w trakcie rozmów, gdzie ja mijałam na korytarzach różne osoby, które znałam właśnie z mediów, czy które przykuwały moją uwagę, ona nawet nie była w stanie za wiele na ich temat powiedzieć, bo ona się tym życiem więziennym nie interesowała, co też świetnie świadczy o jej resocjalizacji, bo ona się od niego odcinała. Ona poświęcała ten czas na kulturę, ponieważ brała udział we wszystkich możliwych zajęciach artystycznych i w spotkaniach, gdzie przychodzili ludzie na spotkania, artyści, dziennikarze, aktorzy, na spotkania z osadzonymi. Ona pisze tam swój pamiętnik. Jest zasypana stertą książek, cały czas czyta te książki, żyje w swoim wyimaginowanym świecie i najchętniej powiedziała, że odbywałaby karę w izolatce, żeby być sama ze sobą, żeby się odciąć od tego wszystkiego. Ja przypomnę, że jest z nami Monika Sławecka, która zrobiła wywiad, pojawił się w formie książki, wywiad z Małgorzatą Rozumecką, tytuł książki Dożywocie, Zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej. Z nami Paweł Szczepaniak, doktor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Zapraszamy Państwa do rozmowy, gdy Państwo chcieli, to wiadomo, jaki jest numer telefonu. I zaraz oddam głos Pawłowi Szczepaniakowi. Bardzo proszę. Krótki komentarz do tego, co usłyszałem. Słowa kluczowe to jest: żyje w wyimaginowanym świecie i najchętniej żyłaby w izolacji. Problem polega na tym, że ona nie jest w stanie stworzyć sobie poza wewnętrzną taką swoją stroną i zamknięciem, właśnie odizolowaniem od świata, może stworzyć, może zamknąć się w sobie, ale nie przestaje być uczestnikiem jakiegoś społecznego życia. W związku z tym jest spostrzegana i teraz gdybym ja miał opowiedzieć, jak ona się zachowuje, to bym powiedział, żyje w wyizolowanym świecie, zamyka się w sobie, robi coś dla siebie, ale tak naprawdę nie wiadomo nic na zewnątrz, co z tego wynika. W związku z tym, skąd mają się brać pozytywne opinie o niej, jeśli to mają być opinie o jej działaniu, o jej postępach, że tak powiem, w resocjalizacji, jakkolwiek byśmy to nazwali. I teraz bardzo ważna rzecz. Więzienie, jeżeli ma być jej domem forever, czyli do końca, i ona zakłada, że nie wyjdzie stamtąd, to jest mało prawdopodobne, żeby przeżyła w takiej izolacji, w warunkach, w których musi następować wymiana informacji, komunikowanie się społeczne, jakieś funkcjonowanie. W związku z tym, przepraszam, ale widzę w tym pewien egoizm, bo jeśli jest mądra, jeśli jest doświadczona, wiele umie, mogłaby się tą wiedzą podzielić. Pozytywne? Dokończę. Mogłaby się swoją wiedzą podzielić, mogłaby Krzysiu, udostępnić. O to robi, udzielając pani wywiadu. Ale to jest za mało, ponieważ pozytywne sam wywiad wywiad, to nie jest na przykład dobra edukacyjne spotkanie z młodymi ludźmi, którym warto powiedzieć, nie popełniajcie przestępstw, nie idźcie moją drogą. Dobrze, to dajmy szansę pani Monice Sławeckiej, proszę bardzo. Pozytywne komentarze płyną od wychowawców. Zresztą komentarza mi udzieliła osoba związana z więzieniem na Olszynce Grochowskiej, która mi opowiedziała, że według niego Małgorzata spełniła swoją obywatelską powinność, odbyła wyrok i jest osobą zresocjalizowaną, a to jest osoba, która z nią współpracowała przez 7 lat, bardzo, bardzo blisko i pisała na jej temat opinię, plus liczne grono wychowawców i osób, które przychodzą ze środowiska kulturowego, żeby prowadzić tam warsztaty i każdy opiniuje Małgorzatę w jak najlepszych słowach i superlatywach. Co więcej, ja nie sądzę, żeby ona prowadziła swoistego rodzaju grę, bo tak by po prostu się nie dało na dłuższą metę, bo to nie trwa miesiąc pani czy dwa, tylko latami. Tak, to też jest istotne, że pani się spotkała z nią przez 3 lata, tydzień w tydzień. Tak, to, to wyczułabym jakiś fałsz. Zresztą niech ja nie będę opiniotwórczą osobą, ale osoby, które były i są z nią związane, wypowiadają się o niej w pozytywnym aspekcie, właśnie w takim aspekcie, że ona się zresocjalizowała w tym więzieniu, że nawet, i to nie jest umniejszanie tego, co ona zrobiła i czego dotyczyła ta zbrodnia, tyle tylko, że widzimy dzisiaj człowieka, który przeszedł jakiś proces, który przeszedł jakąś drogę i dzisiaj temu człowiekowi trzeba też dać jakąś taką kartę zaufania. Dobrze, to ja teraz proponuję, żeby Paweł Szczepania powiedział krótko, potem porozmawiamy ze słuchaczami, ale żeby jeszcze pamiętać o tym węzłowym pytaniu o istotę kary dożywocia. Być może to jest jakieś nieporozumienie samo w sobie. Uważam, pytanie. Że jeżeli zaszedł proces resocjalizacji, to on powinien być jakoś zmaterializowany. Musi być jakaś miara tego wszystkiego, no, a nie tylko... Nie wystarczą. Nie, ponieważ tutaj w tym studiu pan Fredek, który był kiedyś przestępcą, opowiadał o swojej drodze potem zupełnie inaczej. Pamiętam on to. Miał ochotę coś zmienić, miał ochotę naprawić, miał ochotę zadośćuczynić, miał ochotę swoim życiem i działaniami zaświadczyć, że jego poczucie winy jest właśnie tak silne, że przekłada się na pozytywne działania. A przepraszam, czy to było w trakcie izolacji, czy po wyjściu z więzienia? Po wyjściu z więzienia. No ale, właśnie, no ale to przepraszam najserdeczniej, to, że on po wyjściu z więzienia był taki, oznacza, że on nie wyszedł z więzienia gangsterem i stał się na wolności człowiekiem aniołem. Ten proces w nim dojrzewał przez te wszystkie lata i o tym usłyszeliśmy tutaj. Więc pobyt w więzieniu i kara służyła tej przemianie. On wykorzystał tę karę jako moment napędowy, siłę napędową do zmian w sobie. Dobrze, to teraz jeszcze jedna kwestia. Jeżeli mówimy o tak zwanej resocjalizacji, to ja chciałbym, abyśmy o niej mówili w kategoriach uspołecznienia i pewnej prospołeczności w działaniach. Natomiast dla mnie izolowanie się społeczne, zamykanie się w swoim świecie nie jest miarą dobrego zresocjalizowania. Mówimy tutaj o dożywociu, to jest jeszcze ważny kontekst tej rozmowy. Czy pani Moniko, pani krótko teraz chciałaby jeszcze odpowiedzieć rozmówcy, bo mamy, słuchacze czekają. To porozmawiajmy z nimi, dobrze. No to zapraszamy. Pani Katarzyna, dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór, Katarzyna Sołda. Przysłuchuję się tutaj z bardzo dużym zainteresowaniem tej audycji i w sumie mam takie jedno krótkie pytanie. Czy tutaj ta osoba jest przedstawiona jako bohaterka, czy jako ofiara? Bo jakoś nie mogę tutaj znaleźć wspólnego mianownika do tego, co mówi pani, do tego, co mówi pan. Natomiast bardziej tutaj przychylam się jednak do zdania pana Pawła. Tak, bo zauważam, że od kilku lat jakby często poświęca się bardzo dużo czasu osobom, które przestępstwo popełniają, pisze się o tym książki i przedstawia się ich jako ofiary. Natomiast bardzo jako ofiary tego, co one same zrobiły. Natomiast bardzo rzadko mówi się o tym, jak chciałyby, czy w ogóle, czy udaje im się za to, co zrobiły, w jakikolwiek sposób moralnie odpowiedzieć. Także bardzo mnie to interesuje. Czy pani przedstawia tą panią Rozumecką jako ofiarę, czy jako bohaterkę? Bardzo dziękuję. Za chwilkę poproszę odpowiedź, bo jeszcze czeka kolejny słuchacz, czyli pan Andrzej. Dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witamy i słuchamy pana. Proszę państwa, powiem tak, to już musiałem się zatrzymać samochodem, jechałem, musiałem się zatrzymać, bardzo zainteresował mnie ten temat. A powiem tak, akurat tak się złożyło, że przez rok, no ponad rok spędziłem właśnie w zakładzie karnym i powiem dość autorytatywnie panu Pawłowi, nie ma żadnego systemu resocjalizacji, żadnego. Dlatego ja jestem w stanie uwierzyć, bo zrobiłem dokładnie to samo, co autorka, przynajmniej nie autorka, tylko bohaterka tego programu, też zamknąłem się w sobie. Zupełnie się odizolowałem od tego, co działo się wewnątrz zakładu karnego, więc mogę powiedzieć autorytatywnie, że to jest możliwe i to jest jedyna recepta tak naprawdę, jedyna. Żeby przetrwać. Żeby przetrwać, dokładnie tak. No bardzo panu dziękuję za ten głos. Pani, mam takie wrażenie, że pani Monika była chyba trochę nie do... Nie, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że pan stanął samochodem i... Tak, to chwalebna postawa. Bardzo. No dobrze, to teraz bardzo proszę o reakcję i komentarze. Najpierw chyba do pani w sprawie... W ogóle nie postrzegałam tej rozmowy w kategoriach bohaterka czy ofiara, bo nie uważam, żeby Małgorzata była ofiarą ani systemu, ani ofiarą tej zbrodni. Rozmawiałyśmy jako partnerzy. No tak, ale to jest co innego. A uważam, że ona odpracowuje w zakładzie karnym. Jest zamknięta, odbywa karę. Nikt nie myśli o niej jako ofierze. Nigdy by mi to nie przeszło przez głowę. Raczej się zastanawiałam, dlaczego ona nie widzi światełka w tunelu po 22 latach izolacji i osadzenia w momencie, kiedy umówmy się, nie dokonała tej zbrodni. Ona nie pociągnęła za spust. A wielu gangsterów, wielu przedstawicieli mafii wychodzi z więzienia, a mają na sumieniu konkretne ofiary, konkretne sytuacje. Więc jedynie porównując, bo tylko w tej skali porównawczej mogłabym o niej pomyśleć jako o ofierze, ale nie o tej konkretnej zbrodni. Dziękuję bardzo. Paweł Szczepaniak. Ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedział wspaniale słuchacz o tym, że w więzieniu można być albo buntownikiem, albo filozofem. To jest prawda. Ale chciałbym też uprzejmie poprosić o to, aby uszanować to, co powiedziałem, a używałem ciągle określenia tak zwana resocjalizacja. Ja mam ogromne wątpliwości co do tego, czy polski system penitencjarny w ogóle jest w stanie udźwignąć ten temat. I nie tylko na podstawie badań i nie tylko na podstawie własnych doświadczeń uważam, że w tym zakresie jest ogromnie wiele do zrobienia. A jeśli chodzi o skazanych na dożywocie czy na kary długoterminowe, tym bardziej, ponieważ nie ma oferty ze strony polskiego systemu penitencjarnego programów czy jakiegoś intensywnego oddziaływania, które mogłoby tym ludziom wyjść naprzeciw. Ukazała się niedawno książka o dożywociu napisana przez zespół profesora Rzeplińskiego oraz druga książka zawierająca pewne praktyczne ćwiczenia i warsztatowe rozwiązania. Druga szansa. To temat dożywocia i kar długoterminowych w Polsce absolutnie raczkuje. To jest jeden temat, a drugi, że jeżeli chodzi w ogóle o oddziaływania terapeutyczne, resocjalizacyjne, uspołeczniające w polskich więzieniach, bardzo wiele jest do zrobienia i nie dziwię się, że bardzo wiele kontrowersji i wątpliwości tutaj się rodzi. Na pewno jest to bardzo rozległy temat i chciałbym tylko powiedzieć, że nie występowałem w roli obrońcy polskiego systemu penitencjarnego, a cały czas używałem określenia tak zwana resocjalizacja, ponieważ mam ogromne wątpliwości, czy ona w ogóle jest zrobiona fachowo. Rozumiem. Mi też chodzi o fakt tego, że ona się odizolowała od kobiet, które grypsowały, bądź które poddawały się różnym mechanizmom, które się w nich otwierają, będąc w więzieniu. Czyli jednym słowem, ona izolując się, unikała problemów. Mhm. A czy pisząc tę książkę, pani brała pod uwagę, no, nawiązuje do jej tytułu chociażby, czy to jest rodzaj kampanii, albo przynajmniej, no nie wiem, kontestacji zasady dożywocia, zasadności tej kary? No bo są takie kraje, w których nie ma dożywocia, prawda? Nie mówię o to, żeby zamieniać ją na karę śmierci, bo to było tak w Polsce, że zamiast kary śmierci było dożywocie. Ale zupełnie inaczej brzmi, nie wiem, 100 lat więzienia wymierzone przez amerykańskiego sędziego. To jednak jest, wiadomo, że jest abstrakcja, ale jest jakiś termin. Horyzont. Jednak. Horyzont. Dożywocie oznacza, no, zegar bez wskazówek, ten z układki. Dokładnie. I ja... O to chodziło pani, pisząc tę książkę? Nie. Ja próbowałam zrozumieć ten termin i do tego stopnia, że wchodząc do więzienia, zawsze zostawiałam zegarek w szafce, szłam na rozmowę i traciłam jakieś poczucie czasu, związek z czasem, żeby sprawdzić, jak to jest od środka, kiedy nie ma tego zegara, kiedy ten czas gdzieś, no, zanika. I do tego stopnia, że raz zapomniał o mnie wychowawca i zostałam dłużej w więzieniu i musiałam wychodzić przez te korytarze, przez które wchodzą i wychodzą osadzeni. On zapomniał mnie na jakąś godzinę, przyszła oddziałowa. Ja rozmawiałam z Małgorzatą, wywiązała się jakaś straszna dyskusja z tego, wręcz afera. I muszę przyznać, że to było tak dojmujące uczucie tego tylko, że godzinę dłużej zostałam poza te wytyczone ramy, że szczerze, a jestem osobą empatyczną i dość wrażliwą, dochodziłam do siebie jakiś tydzień czasu, bo to było tak... Poczułam to wtedy. Poczułam wtedy fakt, że czas staje się jakąś absurdalną kwestią. Paweł Szczepaniak, coś na ten temat? Trudno mi cokolwiek dodawać, bo teraz uświadomiłem sobie, jak wiele wątków i wiele problemów należałoby poruszyć, a pewnie czas dobiega końca. Nie chcę powiedzieć, bo grypserzy mówią, więzienie jest dla ludzi, dla git ludzi. Natomiast jest jeszcze inne, bardzo ważne powiedzenie, które znamy wszyscy, że byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Podoba mi się, że poruszamy temat polskich więzień. Mało jest, naprawdę mało obecności społeczeństwa, zarówno tej codziennej, jak i tej odświętnej, jeżeli chodzi o odwiedzanie więźniów, o pocieszanie strapionych i wszystkich tych, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy, oraz nadziei, a jeśli nie tylko nadziei, to również pewnego glejtu zaufania, czy takiego zdania, które powinno by paść zawsze, że masz szansę ze swoim życiem zrobić coś, żeby było ono nie tylko dla ciebie dobre, przyjazne i satysfakcjonujące, ale żeby było szanowane jako życie w ogóle. Tak, ja może zacytuję jeszcze takie zdanie, które mi się bardzo spodobało w pani książce. Pracowałem z osadzonymi, z największymi wyrokami w Polsce. Przeżyłam śmierć jednej z nich. Te więźniarki wyróżniają się inteligencją i poczuciem humoru. Są świetnymi słuchaczkami, ale i rozmówczyniami. Potrafią dyskutować na każdy temat. Potrafią odwdzięczyć się za to, że traktujesz je normalnie, a nie patrzysz na nie przez pryzmat wyroku, czyli jak ludzi. No, myślę, że tutaj jesteśmy zgodni. Jak słyszeliśmy, nie są państwo zgodni co do oceny tej konkretnej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o generalia, to chyba tutaj się zgadzacie. Jeżeli mogę jedno zdanie, tak. Tylko jedno. Chodzi o to, że stare penitencjarne porzekadło mówi, że za bramą pozostał skazany, a w więzieniu jest człowiek. I nawet gdyby odwracać tę perspektywę, to zawsze musimy patrzeć na jedną i na drugą stronę. Czy my myślimy tylko o skazanym jako o więźniu, czy mówimy o skazanym jako o człowieku. Jeżeli potrafimy zobaczyć w każdym człowieka, to jest to dobry krok do tego, aby więzienie miało ludzkie oblicze. Proszę bardzo. I Małgorzata to dostrzegła, dlatego dostałam od niej kredyt zaufania i wpuściła mnie do swojego życia tak naprawdę, bo my tam poruszamy bardzo intymne wątki z jej życia i zarówno z tego przed wyrokiem i przed osadzeniem jej w więzieniu, jak już w samym więzieniu. I muszę przyznać, że do więzienia przychodziłam z niesamowitą energią, bo to było no, niesamowite źródło obserwacji ludzi, sytuacji, tego, że ja dlatego też w tej książce napisałam o tym, że nie możemy zapominać o tym, że mamy jednak do czynienia z osobami, które mają za sobą tego rodzaju przeżycia, zbrodnie. Ale ja już wchodząc w interakcję z człowiekiem, widziałam właśnie w nich kobiety, które coś przeszły, które nie pojawiły się tam też bez kozery. No. I one widząc to, no, wpuściły mnie do swojego życia, opowiedziały o nim bardzo dużo, do tego stopnia, że dzięki kredytowi zaufania, jaki dostałam od Małgorzaty, teraz zwróciła się do mnie bardzo kontrowersyjna osoba i też zbrodnia, którą popełniła, bo jest to Zuzanna M., to jest morderczyni z Rakowisk, dziewczyna, która wraz ze swoim chłopakiem zamordowali jego rodziców. I to jest dziewczyna, która mi wysłała tomik swojej poezji, bo ona jest poetką zresztą nagradzaną. Ręcznie napisany, ręcznie zrobiony, który ma być swoistym takim zachęceniem mnie do tego, żebym ją odwiedziła w więzieniu i też z nią porozmawiała na temat zbrodni. I tutaj jednak jestem w stanie sobie sklasyfikować te dwie kobiety i te dwie zbrodnie. Tak jak Małgorzaty nigdy się nie bałam, tak przed tą rozmową już mam obawy. To jeszcze zacytuję, no co fajnie. Trzeba uważać, by ich przewinienie nie zeszło z pierwszego planu. Dziękuję bardzo. Monika Sławecka. Dziękuję serdecznie. Autorka wywiadu z Małgorzatą Rozumecką. Mamy dla Państwa tę książkę z podpisem autorki. Dr Paweł Szczepaniak, naukowiec z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był również z nami. Dziękuję Ci, Pawle. Dziękuję uprzejmie. Elżbieta Malinowska realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Proszę do niej zadzwonić w sprawie książek Siedem Trójek. Dziękuję Państwu. Dariusz Bogarski. Do usłyszenia. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza 9 lutego na koncert Tomasza Staniki. Więcej informacji na www.nfmwroclaw.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.